یہ اللہ جو آیتوں آہن جے تو کے سچ سا پڑھی بدھائیوں تھا کوئی اللہ ایسن سا آیتن پنانا کہڑی گالتے ایمان آنی دا۔